dziś kaw. Tyle było dziś kaw. Szkawka serca z nerkami źle. Cóż odnośnie tych spraw. Wiele się robi gaw, a po kawie jest wena i te. Dzień jak czerwony wir, dzień jak czerwony pąs. Wchodzi się na te schodki, pak spas, pis, pace, mir. Metafizyczny bląs, narkotyk jak mum słodki. I nagle nocy płaszcz, i nagle nocy stryk. Zaciska się na grnyce i noc ci pluje w twarz. Najkrutniejszą ulicę. A tam miarowy krok, a tam miarowy sen. Okien, kwadracik, krzyżyk i boli lewy bok. Wiesz, moja psia krew wiem, marksista lot obniżył. Ech ty, Batiuszka Marks, ech wirujący bąk. Ta cała dialektyka, kiedy z wąsowych mark brzęk śmiechu pękł jak bąk. To ty, Marks, ze łba znikasz. Życie splot winikar, życie jest very strong. I tylko to cię zbawi, gdy cię wśród nocy mar obudzi świtu gong i znowu